นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอละคัตถูปมสูตรอุปมาว่าด้วยอสรพิษมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่244มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันรามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็โดยสมัยนั้นแลทิฏฐิอันลามกได้บังเกิดขึ้นแก่ภิกษุชื่ออริตถะภิกขุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งทิฏฐิอันลามกนี้เกิดขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคที่แสดงแล้วโดยประการที่ธรรมะทั้งหลายที่พระองค์แสดงว่าเป็นธรรมะซึ่งทำอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเมื่อภิกษุหลายรูปได้ยินว่าทิฏฐิอันลามกเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่อริตถะภิกขุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งจึงได้เข้าไปหาอริตถะภิกษุแล้วได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านอริตถะผู้มีอายุได้ยินว่าทิฏฐิอันลามกเห็นป่านนี้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมะทั้งหลายซึ่งกระทำอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงอย่างนั้นหรืออริตถะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งจึงยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงครั้นนั้นแลภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องอริตถะภิกขุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งจากทิฏฐิอันลามกเห็นป่านนั้นจึงได้ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนดังนี้ว่าท่านอริตถะท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีหรอกเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้ท่านอริตถะทำทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าเป็นธรรมะที่กระทำซึ่งอันตรายได้โดยอเนกปริยายก็ธรรมะเหล่านั้นสามารถทำอันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายซึ่งมีรสอร่อยน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีอุปมากับชิ้นกระดูกมีทุกข์มากมีโทษมากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่อย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเป็นอุปมากับด้วยชิ้นเนื้ออุปมากับด้วยคบเพลิงหญ้าอุปมากับด้วยหลุมฐานเพลิงอุปมากับด้วยของในความฝันอุปมากับด้วยของที่ยืมเข้ามาอุปมากับด้วยผลไม้กามทั้งหลายมีอุปมากับด้วยเขียงสับเนื้อมีอุปมากับด้วยหอกและเหลามีอุปมากับด้วยหัวงูพิษซึ่งมีทุกข์มากมีโทษมากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านี้มีอยู่อย่างยิ่งดังนี้อริตถะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นในทิฏฐิอันลามกของตนนั่นเองด้วยกำลังแห่งทิฏฐิที่ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมะทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะซึ่งทำอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงก็ในการนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริตถะภิกษุผู้เป็นเหล่าก่อกองคนฆ่าแรงจากทิฏฐิอันลามกนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่อริตถะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเข้าไปหาเพื่อที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิอันลามกเห็นป่านั้นจึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนโดยกล่าวกับภิกษุอริตถะว่าการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีหรอกแต่พวกข้าพระองค์ไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริตถะภิกษุจากทิฏฐิอันลามกนั้นได้จึงเข้ามากราบทูลความนี้แด่พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปเรียกอริตถะภิกษุนั้นมาเข้าเฝ้าอริตถะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอริตถะภิกษุนั้นว่าอริตถะได้ยินว่าทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ได้บังเกิดขึ้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมะทั้งหลายที่พระองค์แสดงแล้วว่าเป็นธรรมะซึ่งกระทำซึ่งอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนโมคคบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ต่อใครเล่าโมคคบุรุษธรรมะทั้งหลายที่เรากล่าวว่าเป็นธรรมะซึ่งกระทำซึ่งอันตรายโดยอเนกปริยายไม่ใช่หรือก็นั่นแหละธรรมะเหล่านั้นสามารถทำอันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงเรากล่าวกามทั้งหลายซึ่งมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายว่ามีอุปมากับด้วยร่างกระดูกมีอุปมากับด้วยชิ้นเนื้อมีอุปมากับด้วยคบเปลือกหญ้ามีอุปมากับด้วยหลุมฐานเพลิงมีอุปมากับด้วยของในความฝันมีอุปมากับด้วยของยืมเขามามีอุปมากับด้วยผลไม้มีอุปมากับด้วยเขียงสับเนื้อมีอุปมากับด้วยหอกและเหลามีอุปมากับด้วยหัวงูพิษมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งโมคคบุรุษเออก็แลเธอกล่าวตู่เราขุดรากของตัวเองและประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันลามกอันตนถือเอาชั่วแล้วกรรมนั้นแลจะมีแก่เธอเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรก็อริตถะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงนี้แม้จะกระทำญาณให้สูงขึ้นในธรรมะไว้ในนี้ได้เห็นอันหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความสูงแห่งญาณอะไรเล่าจะพึงมีได้ก็ความสูงแห่งญาณ นั้นจะไม่มีได้เลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วอริตถะภิกษุก็เป็นผู้นิ่งเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบแล้วว่าอริตถะภิกษุนั้นเป็นผู้นิ่ง ก้อเขินข้อตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณแล้วจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่าอริตถะโมคบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอันลามกของตนนั่นเองแลเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้แล้วจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โดยประการที่อริตถะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนข้าแรงนี้กล่าวตู่เราขุดรากของตัวเองประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันลามกที่ตนถือเอาชั่วแล้วอย่างนี้อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้าด้วยว่าธรรมะทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยอเนกปริยายว่าเป็นธรรมะที่กระทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีความยินดีน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งก็พระองค์ตรัสแล้วว่ากามทั้งหลายมีอุปมากับด้วยร่างกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากกามทั้งหลายเปรียบด้วยหัวงูพิษเป็นต้นดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าดีละดีละภิกษุทั้งหลายเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โดยประการที่ธรรมะทั้งหลายที่เรากล่าวแล้วว่าเป็นธรรมะกระทำซึ่งอันตรายแก่ท่านทั้งหลายโดยอเนกปริยายก็ธรรมะเหล่านั้นแหละสามารถทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงการทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีความยินดีน้อยมีความทุกข์มากเรากล่าวกามทั้งหลายว่าเป็นด้วยกับชิ้นกระดูกเป็นด้วยกับหัวงูพิษก็แลอริตถะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนข้าแรงนี้กล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันลามกอันตนถือเอาชั่วแล้วกรรมนั้นแลจะมีแก่เธอผู้เป็นบุรุษเปล่าคือโมฆะบุรุษเพื่อไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์สิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายเธอจะเสพกามทั้งหลายนอกจากกามนอกจากกามสัญญานอกจากความคิดในทางกามคือกามวิตกข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมชนิดต่างๆคือที่เป็นพระสูตรเป็นคาถาเป็นต้นแต่พวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆแล้วไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมฆะบุรุษเหล่านั้นพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมด้วยการเพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งและมีความคิดที่จะใช้เป็นเรื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นหาได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมะใหม่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมะที่โมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เขาตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันโมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูเที่ยวเสาะหางูอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูตัวใหญ่ก็เข้าจับงูนั้นที่ตัวหรือที่หางอสารพิษตัวนั้นก็จะพึงกลับฉกเอาที่มือหรือแขนหรืออวัยวะ แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะการฉกเอาของอสรพิษนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเป็นเหตุไรเล่าเพราะความที่บุรุษนั้นจับงูไม่ดีคือไม่ถูกวิธีฉันใดก็ฉันนั้นส่วนกุลบุตรบางคนในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดคือที่เป็นพระสูตรเป็นคาถาหรือเป็นไวยากรณ์เป็นต้นกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆแล้วก็สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะนั้นๆด้วยปัญญาเมื่อสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาอยู่ธรรมะเหล่านั้นก็ย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของกุลบุตรเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะด้วยการมิได้เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งและมิได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเรื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมธรรมะเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นนั่นเองตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูตัวใหญ่จึงเอาท่อนไม้มีง่ามดังเท้าแพะกดงูนั้นให้เป็นการถูกกดไว้อย่างดีครั้นแล้วจึงจับงูนั้นที่คออย่างมั่นคงแม้งูตัวนั้นจะพึงรัดเอามือแขนหรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยลำตัวของมันก็ตามทีแต่บุรุษนั้นก็ไม่ตายหรือไม่ต้องรับทุกข์เจียนตายเพราะการรัดเอาของงูนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเป็นเหตุไรเล่าเพราะงูตัวนั้นถูกจับไว้อย่างมั่นคงดีแล้วเป็นเหตุฉันใดก็ฉันนั้นประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทราบถึงความหมายแห่งคำพูดอันใดของเราพึงจดจำข้อนั้นโดยประการนั้นถ้าพวกเธอยังไม่เข้าใจเราจะทบทวนในข้อนั้นแก่เธอทั้งหลายหรือพวกเธอเอาไปสอบถามภิกษุผู้ฉลาดก็ได้เราจะแสดงธรรมะที่มีอุปมากับด้วยแพทั้งหลายแก่พวกเธอเพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการจะยึดถือพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลไปพบแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายน่ารังเกียจน่ากลัวฝั่งข้างโน้นปลอดภัยแต่ว่าเรือหรือสะพานสำหรับข้ามไปไม่มีเพื่อจะข้ามไปเขาใคร่ครวญเห็นเหตุนี้แล้วจึงคิดสืบไปว่าอยากนั้นเลยเราพึงรวบรวมหญ้าแห้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วพยายามเอาไปกับด้วยมือและเท้าก็จะพึงข้ามไปได้โดยสวัสดีบุรุษนั้นครั้นทำดังนั้นและข้ามไปโดยสวัสดีแล้วก็ลังเลว่าแพนี้มีอุปการะแก่เราเป็นอันมากถ้าฉะไหนเราจะทูลไปด้วยศีรษะหรือแบกไปด้วยบ่าพาไปด้วยกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำอย่างนั้นเฉียวหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเขาจะพึงคร่ามันขึ้นบกหรือปล่อยให้ลอยไปในน้ำส่วนตัวเขาเองก็หลีกไปตามปรารถนาเท่านั้นเองไม่ใช่หรือข้อนี้ฉันใดธรรมะที่เราแสดงแล้ว ก็เพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เปรียบด้วยพ่วงแพก็ฉะนั้นเหมือนกันพวกเธอทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมอันเราแสดงแล้วอันเปรียบด้วยพ่วงแพควรละธรรมทั้งหลายเสียจะป่วยกล่าวไปทำไมถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งทิฏฐิ6ประการเหล่านี้มีอยู่6ประการเป็นอย่างไรเล่าคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นสัญญาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจอยู่ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นเหตุแห่งทิฏฐิว่านั่นโลกนั่นอัตตาในปรโลกเรานั้นจะเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนเป็นผู้คงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนี้ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับเป็นผู้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าเป็นผู้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาและสังขารว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอผู้ที่พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สะดุ้งในพระสิ่งที่ไม่มีอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้แล้วมีภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อความพินาศแห่งบริการในภายนอกไม่มีความสะดุ้งพึงมีหรือหนอแลภิกษุพึงมีได้เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นได้มีแก่เราหนอสิ่งนั้นย่อมไม่มีแก่เราหนอสิ่งนั้นพึงมีแก่เราหนอเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอบุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญตีอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อภิกษุก็เมื่อความพินาศแห่งบริการในภายนอกไม่มีความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายนอกไม่มีความไม่สะดุ้งพึงมีได้นั้นหรือภิกษุข้อนี้พึงมีได้เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นได้มีแล้วแก่เราหนอสิ่งนั้นย่อมไม่มีแก่เราหนอสิ่งนั้นพึงมีแก่เราหนอเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอบุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไห้ไม่คร่ำครวญไม่ตีอกชกตัวไม่ถึงความเป็นผู้งุนงงหลงไหลภิกษุเมื่อความพินาศแห่งบริการในภายนอกไม่มีความไม่สะดุ้ง ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายในไม่มีความสะดุ้งจะพึงมีได้อย่างนั้นหรือดูก่อนภิกษุข้อนี้พึงมีได้เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่านั่นโลกนั่นอัตตาในปรโลกเรานั้นจะเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนผู้มั่นคงเป็นผู้คงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นบุคคลเหล่านั้นย่อมฟังต่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตผู้แสดงธรรมอยู่เพื่อถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิเหตุแห่งทิฏฐิความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลัดกลุ้มด้วยทิฏฐิและเชื้อแห่งความยึดมั่นทั้งหมดเพื่อระงับสังขารทั้งหมดเพื่อสละคืนซึ่งความยึดถือทั้งหมดเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อความสำรอกเพื่อความดับเพื่อนิพพานบุคคลมีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะขาดสูญแน่แท้จะชิบหายแน่แท้จะไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไห้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อดูก่อนภิกษุเมื่อความพินาศแห่งบริการในภายในไม่มีความสะดุ้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความพินาศแห่งบริการในภายในไม่มีความไม่สะดุ้งพึงมีได้อย่างนั้นหรือดูก่อนภิกษุข้อนี้พึงมีได้เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่านั่นโลกนั่นอัตตาในปรโลกเราจะเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้คงที่มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีความเห็นว่าเราจะตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอยู่อย่างนั้นบุคคลนั้นเมื่อได้ฟังต่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตผู้แสดงธรรมอยู่เพื่อถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิเหตุแห่งทิฏฐิความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลัดกลุ้มด้วยทิฏฐิและเชื้อแห่งความยึดถือทั้งหมดเพื่อระงับสังขารทั้งหมดเพื่อความสละคืนซึ่งอุปาทิทั้งหมดเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อนิพพานบุคคลนั้นก็ย่อมไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะขาดศูนย์โดยแน่แท้เราจะชิบหายโดยแน่แท้เราจะไม่มีโดยแน่แท้บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ตีอกร่ำไห้ไม่ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อภิกษุเมื่อความพินาศแห่งบริการในภายในไม่มีความไม่สะดุ้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงกำหนดถือเอาเรื่องบริการที่ควรกำหนดถือเอาซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นเธอทั้งหลายย่อมเห็นเรื่องบริการที่ควรกำหนดถือเอาซึ่งเป็นของเที่ยงอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่เห็นเรื่องบริการที่ควรกำหนดถือเอานั่นเลยพระเจ้าข้าดีล่ะภิกษุทั้งหลายเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นเรื่องบริการที่ควรกำหนดถือเอาซึ่งเป็นของเที่ยงของยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นเลยพวกเธอทั้งหลายพึงเข้าไปยึดถืออัตวาทุปาทานซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดของความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นอัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดของความโศกความร่ำไรรำพันอย่างนั้นบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่เห็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งจะไม่เป็นที่บังเกิดแห่งความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเลยพระเจ้าข้าดีล่ะภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ยังไม่พิจารณาเห็นความยึดถือในตัวตนใด ซึ่งจะไม่เป็นที่บังเกิดแห่งความทุกข์ต่างๆเลยพวกเธอทั้งหลายจะพึงอาศัยทิฏฐินิสัยซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ทั้งหลายอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่เห็นทิฏฐินิสัยซึ่งจะไม่เป็นที่บังเกิดแห่งความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นเลยพระเจ้าข้าดีละภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็ไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสัยซึ่งจะไม่เป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทั้งปวงเลยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อบริขารเนื่องโดยอัตตามีอยู่อัตตาพึงมีว่าของเราเมื่ออัตตาและบริขารที่เนื่องด้วยอัตตาที่บุคคลถือเอาไม่ได้โดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้เหตุแห่งทิฏฐิที่ว่านั่นโลกนั่นอัตตาในปรโลกเรานั้นจะเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนไม่แปรปรวนข้อนี้เป็นภารธรรมบริบูรณ์สิ้นเชิงมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้อนั้นเป็นภารธรรมบริบูรณ์สิ้นเชิงทีเดียวพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาหัวแล้วหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพระเหตุนั้นแลรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เป็นภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ที่ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาเบื่อหน่ายทั้งในสังขารและเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแต่ย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่าผู้มีลิ่มคืออวิชชาอันยกขึ้นแล้วอย่างนี้บ้างเรียกว่าผู้มีเครื่องแวดล้อมคือกรรมมาพิสังขารอันรื้อเสียแล้วอย่างนี้บ้างเรียกว่าผู้มีสารเนียดคือตัณหาอันถอนขึ้นแล้วอย่างนี้บ้างเรียกว่าผู้ไม่มีบานประตูคือสังโยชน์อย่างนี้บ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีลิ่มคือวิชาอันยกออกแล้วเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ละอวิชาได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระดาไม่เป็นดุจตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดานี่แหละ บุคคลที่เราเรียกว่าผู้มีลิ่มคืออวิชชาอันยกขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้แหละก็ภิกษุผู้มีเรื่องแวดล้อมคือกรรมาภิสังขารอันรื้อเสียแล้วเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ละสังขารคือชาติคือการเกิดอันให้เกิดพบใหม่ได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนทำให้ถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่บังเกิดขึ้นสืบต่อไปเป็นธรรมดาด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอชื่อว่าเป็นผู้มีเรื่องแวดล้อมคือกรรมาภิสังขารอันรื้อขึ้นเสียแล้วภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีสารเนียดคือตัณหาอันถอนขึ้นแล้วเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ละตัณหาได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีไม่ให้บังเกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดานี่แหละชื่อว่าเป็นผู้มีสารเนียดคือตัณหาอันถอนขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้และเธอเป็นผู้ไม่มีบานประตูคือสังโยชน์เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ละเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำคือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีสืบไปไม่ให้บังเกิดขึ้นต่อไปได้เป็นธรรมดาเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีบานประตูคือสังโยชน์ด้วยอาการอย่างนี้แหละและเธอเป็นผู้ประเสริฐมีธงคือมานะอันปลดลงแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วรากแล้วเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ละอัสมิมานะคือความถือตัวถือตนได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่ให้มีไม่ให้เป็นสืบต่อไปไม่ให้บังเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้ประเสริฐมีธงคือมานะอันปลดลงแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วพรากแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพร้อมด้วยพระอินทร์พร้อมด้วยพรหมพร้อมด้วยประชาบดีแสวงหาภิกษุผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ประสบว่าวิญญาณของตถาคตอาศัยแล้วซึ่งที่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเรากล่าวตถาคตคือบุคคลเช่นนั้นว่าใครๆไม่จำต้องกล่าวในทิฏฐธรรมสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตู่เราผู้กล่าวอย่างนี้แหละผู้บอกอย่างนี้ด้วยมุสาวาทเปล่าปลี้ๆอันไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าสมณโคดมเป็นผู้ทำสัตว์พินาศย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดแห่งสัตว์ผู้มีอยู่พิจารณาหลายเราจะกล่าวอย่างใดและไม่กล่าวอย่างใดก็หาไม่ท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังกล่าวตู่ด้วยมุสาวาทเปล่าปลี้ๆอันไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าเรานั้นบัญญัติลัทธิแห่งความขาดศูนย์ดังนี้พิจารณาหลายถ้าว่าบุคคลเหล่าอื่นย่อมด่าบริพาทย่อมโกรธเบียดเบียนกระทบกระเทียบตถาคตในการประกาศอริยสัจ4ประการนี้ตถาคตก็ไม่มีความอาฆาตไม่มีความโทมนัสไม่มีจิตยินร้ายหรือว่าถ้าชนเหล่าอื่นย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตในการประกาศอริยสัจ4นั้นตถาคตก็ไม่มีความยินดีไม่มีความโสมนัสไม่มีใจเย่อหยิ่งในปัจจัยทั้งหลายมีการสักการะเป็นต้นนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าหากชนเหล่าอื่นย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตในการประกาศอริยสัจ4นั้นตถาคตมีความดำริอย่างนี้ว่าในปัจจัยทั้งหลายมีการสักการะเป็นต้นนั้นว่าสักการะเห็นป่านนี้บุคคลกระทำแล้วแก่เราในขันธ์ทั้ง5 ที่เรากำหนดรู้แล้วในการก่อนเราเห็นนั้นแลภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าชนเหล่าอื่นจะพึงด่าบริพาทพึงโกรธพึงเบียดเบียนกระทบกระเทียบพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงทำความอาฆาตไม่พึงทำความโสมนัสไม่พึงทำความไม่ชอบใจในชนเหล่าอื่นนั้นถ้าแม้ว่าชนเหล่าอื่นจะพึงสักการะพึงเคารพนับถือบูชาพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ไม่พึงกระทำความยินดีความโสมนัสไม่พึงกระทำความเย่อหยิ่งแห่งใจในปัจจัยทั้งหลายมีสักการะเป็นต้นนั้นเราเห็นนั่นแลแม้ว่าชนเหล่าอื่นพึงสักการะเคารพพึงนับถือพึงบูชาพวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงมีความดำริแห่งใจในปัจจัยทั้งหลายมีการสักการะเป็นต้นนั้นว่าสักการะเห็นปานนี้บุคคลกระทำแก่เราทั้งหลายในขันธ์ทั้ง5ที่เรากำหนดรู้แล้วในการก่อนการก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอก็อะไรเล่าไม่ใช่ของเธอคือรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอวิสุทธิ์ทั้งหลายผู้เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเปรียบเหมือนอะไรอะไรที่อยู่ในวิหารเชตวันแห่งนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้กิ่งไม้หรือใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำตามปัจจัยของพวกเขาพวกเธอจะมีความรู้สึกอย่างนี้หรือไม่ว่าคนเขาขนเราไปทิ้งหรือเผาเราหรือทำแก่เราตามปัจจัยของเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าเพราะเห็นว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของพวกข้าพระองค์ไม่มีอยู่ในสิ่งนั้นพระเจ้าข้าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นธรรมะที่ทำให้ตื่นแล้วเปิดเผยแล้วมีส่วนขี้ริ้วอันเราเฉือนออกสิ้นแล้วเธอผู้ใดที่เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วรู้ถึงประโยชน์ของตนแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเธอเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อการบัญญัติต่อไปภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นธรรมะที่ทำให้ตื่นแล้วเปิดเผยแล้วประกาศแล้วมีส่วนขี้ริ้วอันเราเฉือนออกสิ้นแล้วเธอผู้ใดที่ละเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำคือสังโยชน์ทั้ง5ประการได้แล้วเธอเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นโอปาติกะคืออนาคามีจะปรินิพพานในโลกที่ไปเกิดนั้นไม่มีการกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เราประกาศไว้ดีแล้วอย่างนี้เธอผู้ใดละเครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์3อย่างได้และมีราคะโทสะโมหะเบาบางเธอเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เราประกาศไว้ดีแล้วอย่างนี้เธอเหล่าใดละเรื่องร้อยรัด3อย่างได้แล้วเธอเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีปัญญาเครื่องตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า ที่จะทำลายในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เธอผู้ใดเป็นธรรมานุสารีสัทธานุสารีเธอเหล่านั้นทั้งหมดก็มีปัญญาเครื่องตรัสรู้เป็นไปในเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นธรรมะที่ทำให้ตื่นแล้วเปิดเผยแล้วประกาศแล้วมีส่วนขี้ริ้วอันเราเชื่อนอกสิ้นแล้วบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อมีเพียงความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นผู้มีสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าแลอลักขทูปมสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ